ตรองตามเป็นอย่างมากถึงความคิดในทางกามก็เป็นอันว่าละความคิดในทางหลีกออกจากกามเสียกระทำแล้วอย่างมากซึ่งความคิดในทางกามจิตของเธอนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความตริตรึกในกามและถ้าเธอตรึกตามตรองตามเป็นอย่างมากถึงความคิดในทางพยาบาทก็เป็นนั้นว่าละความคิดในทางไม่พยาบาทเสียกระทำแล้วอย่างมากซึ่งความคิดในทางพยาบาทจิตของเธอนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความตรึกในการพยาบาทถ้าเธอตรึกตามตรองตามเป็นอย่างมากถึงความคิดในทางเบียดเบียนก็เป็นว่าละความคิดในทางไม่เบียดเบียนเสียกระทำแล้วอย่างมากซึ่งความคิดในทางเบียดเบียนจิตของเธอนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความตรึกในการทำสัตว์ให้ลำบากปีชุดต่างหลายเปรียบเหมือนในกราวฤดูศาสตร์คือเดือนสุดท้ายแห่งฤดูฝนคนเลี้ยงโคต้องเลี้ยงฝูงโคในที่แคบเพราะเต็มไปด้วยข้าวกล้าเขาต้องตีต้อนห้ามกันฝูงโคจากข้าวกล้านั้นด้วยท่อนไม้เพราะเขาเห็นโทษคือการถูกประหารการถูกจับกุมการถูกปรับสินไหมการตีเตียนเพราะมีข้าวกล้านั้นเป็นเหตุข้อนี้ฉันใดถึงเราก็ฉะนั้นได้เห็นแล้วซึ่งโทษความเลวทรามเศร้าหมองแห่งอกุศลธรรมทั้งหลายเห็นอนิสงส์ในการออกจากกามความเป็นฝากฝ่ายของความผ่องแผ้วแห่งกุศลธรรมทั้งหลายก็เมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้ความคิดในทางหลีกออกจากกามได้เกิดขึ้นแก่เราเราก็ย่อมมีสติรู้ชัดอย่างนี้ว่าความคิดในทางหลีกออกจากกามนี้ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็ความคิดในทางหลีกออกจากกามนั้นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างแต่เป็นไปพร้อมเพื่อความเจริญแห่งปัญญาไม่เป็นฝากฝ่ายแห่งความคับแค้นแต่เป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานแม้เราจะตรึกตามตรองตามถึงความคิดในทางหลีกออกจากกามนั้นตลอดคืนก็มองไม่เห็นภัยที่จะเกิดขึ้นเพราะความคิดในทางหลีกออกจากกามนั้นเป็นเหตุแม้เราจะตรึกตามตรองตามถึงความคิดในทางหลีกออกจากกามนั้นตลอดวันหรือตลอดทั้งกลางคืนและกลางวันก็มองไม่เห็นภัยอันจะเกิดขึ้นเพราะความคิดในทางหลีกออกจากกามนั้นเป็นเหตุภิกษุทั้งหลายเมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้ความคิดในทางไม่พยาบาทและความคิดในทางไม่เบียดเบียนได้เกิดขึ้นแก่เราเราก็ย่อมมีสติรู้ชัดว่าความคิดเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่าความคิดในทางไม่พยาบาทและไม่เบียดเบียนนั้นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายแต่เป็นไปพร้อมเพื่อความเจริญแห่งปัญญาไม่เป็นฝากฝ่ายแห่งความคับแค้นแต่เป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานแม้เราจะตรึกตาม

ไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติที่อ่อนโยนควรแก่การงานตั้งมั่นอยู่ได้อย่างไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วก็ได้น้อมจิตไปต่อเฉพาะบุพเพนิวาสานุสติญาณคือย่อมระลึกถึงชาติก่อนพบก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งรายละเอียดด้วยประการอย่างนี้นี้เป็นวิชาที่หนึ่งที่เราได้บรรลุแล้วในปฐมยามแห่งราตรีอวิชชาเรากำจัดเสียได้แล้ววิชามันเกิดขึ้นแล้วความมืดกำจัดเสียได้แล้วความสว่างเกิดขึ้นแต่แล้วเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้เหล่านั้นครั้นจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติที่อ่อนโยนควรแก่การงานตั้งอยู่ได้อย่างไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วก็น้อมจิตไปเฉพาะต่อจุตูปาปาตญาณคือเราย่อมรู้การจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายย่อมเห็นซึ่งสัตว์ที่กำลังจุติและอุบัติเหลวซามและประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณซามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์หมดจดล่วงจักษุของสามัญมนุษย์ย่อมแลเห็นหมู่สัตว์ผู้เข้าถึงตามกรรมทั้งหลายด้วยประการฉะนี้นี่เป็นวิชาที่สองที่เราได้บรรลุแล้วในยามกลางแห่งราตรีเรานั้นกรันจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติที่อ่อนโยนควรแก่การงานตั้งอยู่ได้อย่างไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วก็จึงน้อมจิตไปเฉพาะต่ออาสวัคคยญาณคือย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่านี้คือทุกข์นี้คือเหตุเกิดทุกข์นี้คือความดับไม่เหลือของทุกข์นี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์และรู้ว่าเหล่านี้คืออาสวะนี้คือเหตุแห่งอาสวะนี้คือความดับแห่งอาสวะและนี้คือทางให้ถึงความดับแห่งอาสวะดังนี้เมื่อเรารู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตก็หลุดพ้นแล้วจากอาสวะคือกามอาสวะคือภพและอาสวะคืออวิชชาครั้นจิตหลุดพ้นแล้วก็เกิดญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเราย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องกระทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกนี้เป็นวิชาที่สามที่เราได้บรรลุแล้วในยามปลายแห่งราตรีอวิชชาถูกกำจัดแล้ววิชาบังเกิดขึ้นแต่แล้วความมืดถูกกำจัดแล้วความสว่างบังเกิดขึ้นแต่แล้วก็เพราะเราเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเรื่องเผากิเลสมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเรียบเหมือนฝูงเนื้อกวางฝูงใหญ่เข้าไปอาศัยอยู่ที่ราบลุ่มใหญ่ใกล้ป่ากว้างเกิดมีบุรุษคนใดคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ปรารถนาความไม่ปลอดภัยไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ฝูงกวางเนื้อทรายฝูงนั้นเขาปิดหนทางอันเกษมสะดวกไปได้ตามชอบใจของกวางเนื้อทรายเหล่านั้นเสียเปิดทางอันตรายไว้วางเนื้อล่อตัวผู้ไว้ตั้งเนื้อล่อตัวเมียไว้ ด้วยการกระทำอย่างนี้ฝูงกวางเนื้อสายฝูงใหญ่นั้นก็ถึงความพินาศเบาบางไปในสมัยต่อมาภิกษุทั้งหลายกับฝูงกวางเนื้อสายฝูงใหญ่นั่นเองเกิดมีบุรุษคนใดคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ปรารถนาความปลอดภัยเป็นประโยชน์เกื้อกูลเขาเปิดหนทางอันเกษมสะดวกไปได้ตามชอบใจของกวางเนื้อสายเหล่านั้นปิดหนทางอันตรายเสียถอนเนื้อล่อตัวผู้เสียทำลายเนื้อล่อตัวเมียเสียด้วยการกระทำอย่างนี้ฝูงกวางเนื้อสายฝูงใหญ่นั้นก็ถึงความเจริญงอกงามครับข้างในสมัยต่อมาภิกษุทั้งหลายอุปมานี้เราผูกขึ้นเพื่อให้รู้เนื้อความคือคำว่าที่ราบลุ่มใหญ่นั้นเป็นชื่อของกามทั้งหลายคำว่าฝูงกวางเนื้อสายฝูงใหญ่นั้นเป็นชื่อของสัตว์ทั้งหลายคำว่าบุรุษผู้ปรารถนาความไม่ปลอดภัยไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ฝูงกวางเนื้อสายนั้นเป็นชื่อของมารผู้ใจบาปคำว่าทางอันตรายนั่นเป็นชื่อของมิจฉามรรคอันประกอบด้วยองค์8กล่าวคือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติและมิจฉาสมาธิคำว่าเนื้อล่อตัวผู้นั้นเป็นชื่อของความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินคือนันทิราคะคำว่าเนื้อล่อตัวเมียนั้นเป็นชื่อของอวิชชาคำว่าบุรุษผู้ปรารถนาความปลอดภัยเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ฝูงกวางเนื้อสายนั้นเป็นชื่อของตถาคตผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธะคำว่าหนทางอันเกษมสะดวกไปได้ตามชอบใจเป็นชื่อของอริยมรรคมีองค์8กล่าวคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายดังนี้แลเป็นอันกล่าวได้ว่าหนทางอันเกษมสะดวกไปได้ตามชอบใจเป็นทางที่เราเปิดแล้วเนื้อล่อตัวผู้เราถอนออกแล้วเนื้อล่อตัวเมียเราทำลายแล้วภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอนั่นโคนไม้นั่นเรือนบ้างพวกเธอจงเปลี่ยนเผากิเลสอย่าได้ประมาทอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละวาจาเรื่องพร่ำสอนของเราแด่เธอทั้งหลายก็เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสพุทธพจน์นี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลเวทาวิตกสูตรจบมัชฌิมานิกายเล่มที่12ก็ที่256วิตกสันฐานสูตรว่าด้วยอาการแห่งวิตกพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเธอผู้ฝึกฝนเพื่อบรรลุอันที่จิตพึงกระทำในใจซึ่งนิมิตทั้ง5ประการตามเวลาอันสมควร5ประการอย ย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้อาศัยนิมิตใดกระทำในใจซึ่งนิมิตใดอยู่อกุศลวิตกอันเป็นบาปอันประกอบอยู่ด้วยฉันตาบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างได้มาเกิดขึ้นดังนั้นพึงละนิมิตนั้นเสียกระทำในใจซึ่งนิมิตคือเครื่องหมายอื่นอันประกอบอยู่ด้วยกุศลเมื่อเธอนั้นกระทำในใจซึ่งนิมิตอื่นนอกไปจากนิมิตนั้นอันประกอบด้วยกุศลอยู่ความคิดในทางอกุศลคืออกุศลวิตกอันเป็นบาปที่ประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างเหล่านั้นย่อมละไปย่อมถึงซึ่งการตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละเสียซึ่งอกุศลวิตกเหล่านั้นจิตของเธอก็ตั้งอยู่ด้วยดีสงบระงับอยู่ด้วยดีเป็นธรรมเอกผุดมีขึ้นเป็นสมาธิอยู่ในภายในนั่นเดียวปีสุดทั้งหลายเปรียบเหมือนช่างทำแผ่นไม้กระดานหรือลูกมือของเขาผู้ฉลาดตอกโยกถอนลิ่มอันใหญ่ออกเสียได้ด้วยลิ่มอันเล็กนี้ฉันใดก็นี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันคือตอนนั้นอาศัยนิมิตแห่งกุศลเพื่อละเสียซึ่งนิมิตแห่งอกุศลทำจิตให้เป็นสมาธิได้ภิกษุทั้งหลายตอนนั้นถ้าแม้ละนิมิตนั้นแล้วกระทำในใจซึ่งนิมิตอื่นอันประกอบด้วยกุศลอยู่ความคิดในทางอกุศลอันเป็นบาปก็ยังเกิดขึ้นแก่เธอนั้นอยู่นั่นเองดังนี้แล้วไซเธอนั้นพึงเข้าไปใคร่ครวญซึ่งโทษแห่งความคิดในทางอกุศลเหล่านั้นว่าความคิดเหล่านี้เป็นอกุศลดังนี้บ้างใคร่ครวญว่าความคิดเหล่านี้ประกอบไปด้วยโทษดังนี้บ้างใคร่ครวญว่าความคิดเหล่านี้มีทุกข์เป็นวิบากดังนี้บ้างเมื่อเธอนั้นใคร่ครวญซึ่งโทษแห่งความคิดในทางอกุศลเหล่านั้นอยู่ความคิดในทางอกุศลอันเป็นบาปที่ประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างเหล่านั้นย่อมละไปย่อมถึงซึ่งการตั้งอยู่ไม่ได้เพราะการละเสียได้ซึ่งอกุศลเหล่านั้นจิตของเธอก็ตั้งอยู่ด้วยดีสงบระงับอยู่ด้วยดีเป็นธรรมเอกผุดมีขึ้นเป็นสมาธิในภายในนั่นเดียวเปรียบเหมือนหญิงสาวหรือชายหนุ่มชอบการประดับตกแต่งเมื่อถูกเขาเอาซากงูซากสุนัขหรือซากคนมาแขวนเข้าที่คอก็จะรู้สึกอึดอัดระอารังเกียจขยะแขยงนี้ฉันใดตอนนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันดีตอนนั้นรู้สึกอึดอัดระอาขยะแขยงต่อโทษของความคิดในทางอกุศลนั้นอยู่ภิกษุทั้งหลายถ้าแม้ตอนนั้นใคร่ครวญซึ่งโทษแห่งความคิดในทางอกุศลเหล่านั้นอยู่อย่างนี้ความคิดในทางอกุศลนั้นก็ยังเกิดขึ้นแก่เธออยู่นั่นเองดังนี้เราใช้เธอนั้นอย่าพึงระลึกถึงอย่าพึงกระทำไว้ในใจซึ่งความคิดเหล่านั้นเมื่อไม่ระลึกถึงไม่กระทำไว้ในใจซึ่งความคิดในทางอกุศลเหล่านั้นอกุศลวิตกอันเป็นบาปก็ย่อมละไปย่อมถึงซึ่งการตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละเสียได้ซึ่งอกุศลเหล่านั้นจิตของเธอก็ตั้งอยู่ได้ดีสงบระงับอยู่ได้ดีเป็นธรรมเอกผุดมีขึ้นเป็นสมาธิอยู่ในภายในนั่นเดียวเปรียบเหมือนบุรุษมีตา แต่ไม่ต้องการจะเห็นรูปอันมาสู่คลองแห่งจักขุเขาก็หลับตาเสียหรือจะเหลียวมองไปทางอื่นเสียข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันที่ตอนนั้นจะไม่ทำการระลึกถึงไม่กระทำไม่ในใจเสียซึ่งอกุศลวิตกเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายถ้าแม้เธอนั้นไม่ระลึกถึงไม่กระทำไม่ในใจซึ่งอกุศลวิตกเหล่านั้นอยู่อย่างนี้อกุศลวิตกอันเป็นบาปก็ยังเกิดขึ้นแก่เธออยู่นั่นเองดังนี้เราใช้เธอพึงกระทำในใจซึ่งรูปปัจจันสันฐานแห่งการปรุงแต่งแห่งวิตกของอกุศลวิตกทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อเธอกระทำในใจซึ่งรูปปัจจันสันฐานแห่งการปรุงแต่งแห่งวิตกของอกุศลวิตกเหล่านั้นอยู่อกุศลวิตกอันเป็นบาปเหล่านั้นย่อมถึงซึ่งการตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละเสียได้ซึ่งอกุศลวิตกเหล่านั้นจิตของเธอก็ตั้งอยู่ด้วยดีสงบระงับอยู่ด้วยดีเป็นธรรมเอกผุดมีขึ้นเป็นสมาธิอยู่ในภายในนั่นเดียวเปรียบเหมือนบุรุษเดินเร็วๆแล้วถูกคิดว่าเราจะเดินเร็วๆไปทำไมเดินค่อยๆดีกว่าเขาก็เดินค่อยๆแล้วถูกคิดว่าจะเดินค่อยๆไปทำไมยืนเสียดีกว่าเขาก็ยืนแล้วถูกคิดว่าจะยืนไปทำไมนั่งเสียดีกว่าเขาก็นั่งลงแล้วจุดคิดว่าจะนั่งไปอยู่ทำไมนอนเสียดีกว่าเขาก็นอนอย่างนี้แหละที่บุรุษนั้นเปลี่ยนอิริยาบถหยาบหยาบมาเป็นอิริยาบถละเอียดละเอียดนี้ฉันใดก็นี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันที่เธอนั้นพิจารณารูปปัจจันสันฐานแห่งการปรุงแต่งแห่งวิตกไปตามลำดับตามลำดับภิกษุทั้งหลายถ้าแม้เธอนั้นกระทำในใจซึ่งรูปปัจจันสันฐานแห่งการปรุงแต่งแห่งวิตกของอกุศลวิตกทั้งหลายเหล่านั้นอยู่อย่างนี้อกุศลวิตกอันเป็นบาปก็ยังเกิดขึ้นแก่เธอนั้นอยู่นั่นเองดังนี้เราใช้เธอนั้นพึงขบฟันด้วยฟันอัดเพดานด้วยลิ้นคมจิตด้วยจิตบีบบังคับจิตด้วยจิตเผาจิตด้วยจิตให้เป็นอย่างยิ่งเมื่อเธอนั้นกระทำอยู่อย่างนี้อกุศลวิตกอันเป็นบาปที่ประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างเหล่านั้นย่อมละไปย่อมถึงซึ่งการตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละเสียได้ซึ่งอกุศลวิตกเหล่านั้นจิตของเธอนั้นก็ตั้งอยู่ด้วยดีสงบระงับอยู่ด้วยดีเป็นธรรมเอกผุดมีขึ้นเป็นสมาธิอยู่ในภายในนั่นเดียวเปรียบเหมือนบุรุษแข็งแรงจับบุรุษอ่อนแอที่ศีรษะหรือที่คอหรือที่ลำตัวแล้วข่มขี่บีบคั้นทำให้เร่าร้อนเป็นอย่างยิ่งนี้ฉันใดข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันที่เธอนั้นคมขี่จิตด้วยจิตบีบบังคับจิตด้วยจิตเผาจิตด้วยจิตให้เป็นอย่างยิ่งภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้นี้เรากล่าวว่าเป็นผู้มีอำนาจเหนือจิตในกองแห่งความคิดทั้งหลายเธอประสงค์จะตรีตรึกในความคิดเรื่องใดก็ตรีตรึกในความคิดเรื่องนั้นได้ไม่ประสงค์จะตรีตรึกในความคิดเรื่องใดก็ไม่ประสงค์จะตรีตรึกในความคิดเรื่องนั้นได้เท่านั้นตัดตัณหาขาดแล้วหรือถอนสังโยชน์แล้วได้กระทำที่สุดแห่งทุกข์แล้วเพราะรู้เฉพาะซึ่งมานะโดยชอบแลฟังธรรมคำพุทธะ